Nabosana kimbeti nabalinga kayo boete ma fami na yo basili kata o mama o nakufeli kitoko ya mosina lingi balobelinga ya ya tombokata bakomisa ya tombola na kati ya fami nakupikisa ye mobali ya kolinga mayaya na ye mambo ya mobali ya ipi nalopango batandi nzube o Monique, on attache-toi.